अयोध्या से पूर्व जयद्रथ का वध करना अर्जुन का प्रण था, इसलिए आज का भीषण रण बस एक अलौकिक ही रण था। कौरव लोगों की तो चेष्टा अर्जुन को उलझाने की थी, अर्जुन की चाह जयद्रथ को बाहर निकाल लाने की थी। इस कारण दोनों ही दल में यह युद्ध बड़ा ही घोर हुआ, घेरो पकड़ो मारो काटो सब और यही बस शोर हुआ। इसी तरह लड़ते हुए दिन हो गया समाप्त, पता जयद्रथ का कहीं हुआ ना लेकिन प्राप्त। तब अर्जुन रथ रोक कर शकट व्यूह पास, संध्या होती देख कर मन में हुए उदास। भगवान दिवाकर से बोले ठहरो क्यों छुपते जाते हो, प्रण की लज्जा चाहिए मुझे लेकिन तुम क्यों शर्माते हो। है नहीं रुके सच है कोई साथी है नहीं बुरे दिन का, जब स्वयं देव ही रूठ रहा तब और आसरा है किसका। हाँ ठेक सूर्य को दोष नहीं यह धर्म सदा से है इनका, समयानुसार हो उदय अस्त यह काम सदा से है इनका। किया इन्होंने वही जो करते प्रतिदिन काम, अस्ताचल को चल दिए निकट हुई जब शाम। तो मैं भी अपना काम करूं प्रण पूरा नहीं हुआ मेरा, अब सिर्फ चिता में जलना ही निश्चित कर्तव्य रहा मेरा। यह पुण्य भूमि है इसी जगह लकड़ियां बीन लाता हूँ मैं, जीते जी भस्म चिता में हो सुत के समीप जाता हूँ मैं। जो प्रण कर प्रण का नहीं करता है प्रतिपाल, उसको देती दंड है सदा चिता की ज्वाल। इतना कह तत्काल ही कर ली चिता तैयार, भस्म जब ही होने चले बोले नंद कुमार, ठहरो जलने से प्रथम गले मिलो हे भ्रात, अपने जीवन बंधु से कर तो लो दो बात। अर्जुन बोले इन आँखों में आंसू न आज लाना मोहन, मेरे मर जाने के पीछे बस मुझे भूल जाना मोहन। जो याद करे जिस समय मुझे सांत्वना उसे दे देना तुम, चार ही पांडु के बेटे हैं गोविंद समझ यह लेना तुम। देख दशा यह पार्थ की बोल उठे गोपाल, सचमुच मैं रो रहा हूँ देख तुम्हारा हाल। उत्तर में अर्जुन बोल उठे तो रोलो मधुसूदन रोलो, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे मन मेरे धन रोलो, पर मेरे बाद न रोना, फिर मेरी दुर्बलता पर हंसना। मेरा पहला प्रण निभ न सका, उसकी अपूर्णता पर हंसना। अंत समय में दो यही मुझको वरदान, जहाँ कहीं भी जन्म लूं बदला लूं भगवान। हे तात युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव जुहार, प्रणाम तुम्हें है अंतिम नमस्कार मेरा, मेरे प्यारे घनश्याम तुम्हें। यह कह के शव से गले मिले, फिर भेंट छाती लिपटा कर। इतने में दुर्योधन आकर बोला, इनसे कुछ मुस्का कर, अर्जुन तू अपनी करनी पर क्यों रो रो कर पछताता है। इस बहरूपी प्रपंची से अब भी क्यों मोह बढ़ाता है। इस श्याम रंग वाले पर तू अंधा हो क्यों मत वाला है। बाहर से भी यह काला है, भीतर से भी यह काला है। तू अपना समझा इसे, यह थी तेरी भूल। इसका जो भी कार्य है तेरे प्रतिकूल। संसप्तक सेना से लड़ने यह तुझे न जो कल ले जाता, तो चक्रव्यूह मध्य फंस कर अभिमन्यु नहीं मरने पाता। इसलिए छोड़ दे मोह आज तू अंत समय में ग्वाले का। क्या कभी निभा है साथ कहीं धनुधारी बंशी वाले का। कहा धनंजय ने तुरंत, अरे दुष्ट हो मौन, मेरे इनके बीच में तू होता है कौन। मुझसे चाहे कुछ भी कह ले, वह सभी सहन कर लूंगा मैं। पर अनुचित कहा कृष्ण को कुछ, तो अभी प्राण हर लूंगा मैं। जो आँखों वाले हैं वे ही इस मर्म श्याम रंग का जाने। तुझ जैसे अंधे के अंधे इस चमत्कार को क्या जाने। इधर धरा भी श्याम है, उधर व्योम है श्याम। अपने ही तन पर निरख रोम रोम है श्याम। कहा जयद्रथ ने तभी, आकर जायम धाम। ओ मत वाले श्याम के, देख हो गई शाम। फिर कहा कृष्ण से मायापति, अब माया नहीं दिखाते हो। मर रहा तुम्हारा बाल सखा, तुम उसको नहीं बचाते हो। तुम तो ईश्वर जगदीश्वर हो, कब चमत्कार दिखलाओगे। क्या चिता चलेगी तब अपनी बंशी की तान सुनाओगे। अर्जुन जब ही निराश हो, चले चिता की ओर। उसी समय आकाश में चमकी रवि की कोर। आच्छादित था गगन में घन से जो मारतंड, माया हटते ही हुआ प्रकटित वही अखंड।